Натовп влаштувався, як на футбольному матчі. Передавали пляшки з пивом, забивалися кожен за свого вибраного героя. Люди сперечались, потирали руки, під'юджували нападаючих. Вони бились об заклад, бо дійство таки було варте, на їхню думку, будь-якого закладу. Але тут трапився конфуз. Серія вибухів у обох таборах противників почала розпорошувати їхні сили. Коли роздратовані соснівці почали шукати винуватців, то ними виявилась ватага башибузуків, які запускали китайські петарди, та шутихи, власноруч перероблені для більшої дії. І вони заспокоїлись. Продовжували дивитися, як люди у вогні і диму повзають і віддають молитви, незважаючи на жодну конфесію. Натовп ворушився в очікуванні чогось більшого. Натовп стояв на узвищі із відчуттям власної гідності. А внизу гасав Льопа і Горлопанив, піднімаючи на битву своїх братів. Настоятеля виносили бігом, як під артобстрілом, за руки й ноги двоє його правовірних. Чорноризники дригоніли тілами, обіймались, ворушили бородами без будь-якого набожного страху. Одні справляли нужду з переляку, інші намагались сховатись у старому млині, але туди їх не пускали. Скоро на полі лишилося одне дрантя, пара мормонів, пара чорнористів та ще побабахкували майже без ефекту петарди і шутихи. Далі розповідають, що юрба глядачів похитнулась, заколисала головами, розступилася двома хвилями, лишилися стояти тільки гості Бориса, недоумкувати, як люди, що зачули небезпеку, завертіли головами. І тут побачили, як Борис, захлинаючись кров'ю, харкаючи з густками на білий сніг цілими кавалками, повалився спиною, упав на лікті, знов на спину, судомно скарлюченими пальцями згрібаючи сніг, засовував відразу двома ногами. І перш ніж до нього підскочили на допомогу, застиг у неправдоподібній, як зламана лялька позі, вирячивши свої сірі очі, де ще плавало золотисте сяйво ліхтарів, у чорне розкрилля неба, а вітер ворушив чуба. З горлянки ще свистіла кров, хоча тіло вже вивільнилось, і для стороннього ока стало чужим, непотрібним і бридким, як і кожен труп. І тільки тоді заголосили баби. Пшикнуло ще кілька петард, все затихло після окрику «Швидку!». Вітер гудів степом над соснівським парком, розхитуючи патлати гілляча сосен і ялинок. Ілона підійшла, вийшла з тіні, ступила крок, постояла. Знов пішла, пропала в тіні. Чорна шуба з соболів відкинута на плечі, вітер врушив йоршик волосся. Вона зупинилась, подивилась на Бориса, постояла і, спокійно похитуючись на шпильках, подалась до авто, зронивши дорогою слово. Натовп передав це як слово «Амінь», але ніхто того не чув. Головне, всі помітили, що вона ніколи ще не була такою вродливою, як сьогодні. Матова шкіра, розпашіле обличчя, палаючі очі, а на всій її постаті – нічна тінь. Швидка підскочила за 10 хвилин, з пагорба набираючи швидкість. Ілона побачила, як мурашвою метушаться люди, розповзаються жовтою плямою світла, чорними моцаками, розтягуються до топтаних стежок, пропадають у темряві. Полізла у скло швидкісна траса, холодний вітер задув бронзове волосся Єви, вибіливши зосереджене, далеке і відсутнє її обличчя. Вона думала, напевне, про кохання і смерть, або про останнє зовсім не думала, тримаючи за руку наляканого Вучетіча. «Холодно», – увімкни обігрівач. Так, тільки й сказала. Додала, зараз на дачу. Не хочу у той свинюшник. Треба розслабитись. Так багато всього сьогодні вирішилось.